जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र श्रद्धा बाली महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष विजय कर अवकाश रे जे भक्त दुखर सहित कहूँ महाप्रभु तुम संसार आ संसार है कि ना प्रभु तुम संसार दुर्नीतिग्रस्त हो गला महाप्रभु दुर्नीतिग्रस्त हो गला पांचाड़ी एवं डाकुची मुरुगुणी एवं डाक पकुची महाप्रभु रक्षा कर बोल रक्षा कर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रभु रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर कला राउत हे कला राउत धरणी रु दुष्ट कर निपात कला राउत हे कला राउत धरणी रु दुष्ट कर निपात प्रभु जुगे जुगे जस रहु तुमर नील चक्रे उड़ु थाउ नेत तुमर नील चक्रे उड़ु थाउ नेत तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर प्रभु रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर जले अनल सेपटे बंधा जाल आउ एक पटे जगी सबर आउ पाखे भूके स्वान काकुस्ते डाके हरिणी रख आहे चक्रपाणी तुमे न शुणिले अंतर वारता आउ के शुणब भुणी कला राउत हे कला राउत हे शुणवा दुखी निहारत कला राउत हे कला राउत हे शुणवा दुखी निहारत प्रभु जुगे जुगे जस रहु तुमर व्याध कबळु मृगुणी हे उधार हे व्याध कबळु मृगुणी हे उधार रजा हारिलेणी तुमर रजा हारिलेणी तुमर प्रभु रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर निर्जातिता मातृजाति विकले कांधे धरित्री कादम्बरी सजुआर खेलुची बढ़ुची कौरव प्रीति पांचाली टेकी हाथ मान रख जगन्नाथ तुमे परानाथ अर्जुन सखा है नारी महत रख कला राउत हे कला राउत तुमे धरार धरम रक्षक कला राउत हे कला राउत तुमे धरार धरम रक्षक प्रभु जुगे जुगे जस रहु तुमर दुशा कबळु द्रौपदी हे उधार हे दुशा कबळु द्रौपदी हे उधार रजा हारिलेणी तुमर रजा हारिलेणी तुमर रजा हारिलेणी तुमर प्रजा हारिलेणी तुमर कला राउत हे कला राउत धरणी रु दुष्ट कर निपात कला राउत हे कला राउत धरणी रु दुष्ट कर निपात प्रभु जुगे जुगे जस रहु तुमर नील चक्रे उड़ु थाउ नेत तुमर हे नील चक्रे उड़ु थाउ नेत तुमर व्याध कबळु मृगुणी हे उधार हे दुशा कबळु द्रौपदी हे उधार